इस दुनिया में कुड़िया मत किया हजारा अमेरिकन सोनिया सनकिया नारा राहू कहता ओसी गर्ल्स हुसन दा मेला पर यारो सच्ची गल नु त मनणा ही पेंदा देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर ऐसा लगे ना कोई प्यारा सोने सोने मुकड़ ते लंबे लंबे बाल रब ने तराशिया है चांदे नाल निमे निमे नखरे ते जादू वाली चाल हरिया तो सोनिया ते हुसन कमाल You know I'm better baby तारीफ में हंस करा चोरिया अपनी लगे परियां हील्स भी ऊंची है ऊंचे अरमा जीन्स ये साड़ी में स्वैग दिखा You look too sexy and classy Now के सीक्रेट बता कोई नु चुरा लिया ना फिकर जरा है कुड़िया अपनी सच दुनिया में कुड़िया मत किया हजारा अमेरिकन सोनिया सनकिया नारा राहू कहता ओसी गर्ल्स हुसन दा मेला पर यारो सच्ची गल नु त मनणा ही पेंदा देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर ऐसा लगे ना कोई प्यारा तस्वीरें नहीं देखी क्या कर देती ध्यान भंग मिस्ट्री मैंने क्या रंग में क्या रखा खूबी देख ले जरा अंदर बाहर से 24 कैरेट घेरा ऐसा लगे ना कोई प्यारा पकड़ी सुन ले जरा मंदिर की राधा को पूजे तू क्या घर में गली में जो रहती है राधा आए है वक्त से पूजने का ऐसा लगे जो नाजुक सी कमजोर नहीं बराबर की है अकदार कोई नु चुरा लिया ना फिक्र जरा है कुड़िया अपनी सच्चाई में कुड़िया मत किया हजारा अमेरिकन सोनिया सनकिया नारा राहू कहता ओसी गर्ल्स हुसन दा मेला पर यारो सच्ची गल नु त मनणा ही पेंदा देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर बेटर माय देसी गर्ल्स दे डू इट बेटर बट बेटर ऐसा लगे ना कोई प्यारा DGDRB, DGDGDRB, I represent for all my ladies yelling DGDRB, holla DGDRB, DGDGDRB, I represent for all my ladies. Desi girls, they do it. My Desi girls, they do it. My Desi girls, they do it. My Desi girls, they do it better, but better. Yes, I'm looking at quite better. Girls worldwide, we got you. Just tell me, Raul. Hey, Kuriya, apni sacha hira.